no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. Pokaż mi staż i całokształt swej pracy. Knockout na tacy, nic nie tłumacz. Haczy Logusa, Bambusa i innych niewinnych. Postać Momusa, który nie kuma, to tylko jego duma. Psuje wizerunki, stosunki, łączy gatunki. Choć różne są w jedną całość. Całą okazałość hip-hopów jego pięknie niszczy doszczętnie. A MC się stara, próbuje, rymuje. Ktoś krytykuje, ja go nie szanuję. Po prostu traktuję na równi ze śmieciem. Kiedy on stoi na starcie, ja zbliżam się ku mecie. Wiecie, lub się dowiecie. Stale walczę wokalem, czasem sam jak palec. Ale posiadam ambicje, by utrzymać swą pozycję pośród mistrzów tego fachu. Grachu proszę bez obciachu. Mądrala się znalazł i ustala. Ten jest dobry, a ten nawala. Nie masz podstaw, więc się nie dowala. Prościej powiem lub odpowiem jak sufler z budki. Nie zakładam kłódki na twarz, którą posiadasz. Jednak wymagam dyscypliny od członków mej rodziny. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. Nie wtykaj biegunów magnesu. To początek stresu, krytyki tematyki tej muzyki, inaczej czas. Nie po to bym was krytykował, atakował. Pakował swą robotę, głupotę do torebki. Tu brakuje ci piątej klepki, dlatego krytykujesz, ignorujesz. Na nasze słowa plujesz, bo tak to ujmujesz. Sam nie pracujesz, a ciągle krytykujesz, podskakujesz. Wrogością nalatujesz, podejmujesz pochopne decyzje. Może to są bzdury, czy tylko moje wizje. Daj to na wizję. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. Toczę kamień zawalasty. Widzę oczy, a w nich fasty. Czy mój styl jest nieodmienny? Zaraz łapie katar sienny. Jego mowa ozdobiona, wyrobiona na temat krytyczny. Taki to mityczny wyraz twarzy. On mi się kojarzy z bezwzględną wartością i czułością sąsiada. On wysiada i nie pieprzy. Piotruś, Pietrek, a dwóch Pietrzy. Także patrzy na miasteczko i ciasteczko swe zajada. Taka wpada, ma zajawa. Z której strony leci lawa? To jest moja własna sprawa. Trzymasz, mówi swoje zdanie. Pierwsze pranie, tak zmywanie naczyń. To co prawda ona znaczy. I zaprzestań w końcu już. Tak naprawdę jesteś tłuszcz. A no bo ty. Niby co ja, to że się staram, próbuję. Ty bez podstaw krytykujesz. A no bo